Magufuli, Father, tutakukumbuka kwa mema yako na mapenzi daima milele. Huzuni imetapaka kwa ndugu na jamaa, umeondoka shujaa, umeondoka shujaa. Huzuni imetapaka kona za mitaa, umeondoka jamaa, umeondoka jamaa. Kwa sauti moja tunakuombea dua na sala, nenda kwa amani. Kwa sauti moja tunakuombea dua na sala, nenda kwa amani. Nani ataweza kumnyamazisha mwenzie? Nani ataweza kumbembeleza mwenzie? Maumivu ni makubwa na mateso ni makubwa ya kumpoteza baba. Ah, kamanda, Mungu tusaidie, mwanga tumulikie, mpokee salama kipenzi chetu Magufu. Kwa sauti moja tunakuombea dua na sala, nenda kwa amani. Kwa sauti moja tunakuombea dua na sala, nenda kwa amani.